Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, så er klokken slået, pengene flyder, aktiehandlen er i gang igen her mandag morgen, hvor vi selvfølgelig står klar til at gribe både nyheder og kursudsving i dag med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen, Bodil. Du er jo det nærmeste, vi kommer på en halvsvensker her i vores program. Der var valg i Sverige her i weekenden. Ja. Socialdemokraterne, de sidder lidt yderligt på det mandat. Det ser altså ud som om, at oppositionen, de griber statsministerstolen. Lad os nu se, hvad der sker. Der kan gå lang tid, inden vi ved det. Men er der nogen reaktion på de svenske aktier derude? Nej, ikke rigtigt. Det er ikke det, man lige koncentrerer sig om, fordi det er nærmest dødt løb jo ligesom sidste gang, hvor der skulle lange forhandlinger til, og så til sidst så ind. Det er jo med, hvad hedder han, Löfven der, som så senere blev det til ny statsminister, fordi at der var rod i systemet, og så nu må vi se. Altså, Sverigedemokraterne er gået frem, men alle de andre borgerlige partier er faktisk gået tilbage jo, og det er jo sådan lidt casen, og de vil egentlig faktisk gerne i regeringen, hvorimod modsat Dansk Folkeparti, hvis man sådan helt kan sammenligne det. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan vi får rulleterningerne derovre. Men her til morgen er det slet ikke det, man koncentrerer sig om. Det, man koncentrerer sig om, det er faktisk, at SAS stiger på grund af, og det gør det jo i alle de nordiske lande, hvor det er børsnoteret, fordi at de fik den her aftale på plads, så den er op med 10%, 13% faktisk på det svenske marked. Så kan man spørge sig selv om, om man skal eje flyselskaber nu, når vi alle sammen skal gå og betale gas- og elregninger og så, men det kan man jo altid komme til. Hvad svarer du så, når du spørger dig selv om det, Lars Persson? Ja, jeg har jo altid sagt nej tak til flyselskaber, altså det har jeg sagt lang tid, fordi det har været svært at se, altså det har bare været skruen ugen inden med de der flysæder, det har været konkurrence på pris, og det er hårdt, og det har vi jo set SAS adskillige gange. Norwegian var jo ude og bede om syndsforladelse dengang ved corona, og var lige ved at gå konkurs, og havde de to fly tilbage, og jamen, de skulle aldrig flyve mere, og så lige pludselig så hoppede de op som en kaninehat, og nu flyver de jo på mange af de samme ruter igen, og deres liv kører videre, ikke? Så ja, det er sådan ikke til at føle på, synes jeg. Så jeg så dog, at antallet af flyrejser var oppe efter Labor Day i USA til det højeste, siden før coronakrisen. Altså, vi er tilbage åbenbart. Derover vil vi gerne ud og flyve igen, men du tror ikke helt på sagen. Nej, og nu er det, man skal lige forestille sig Europa/USA. Selvfølgelig har det noget inflation og sådan noget, men jeg tror, at det her inflation og spøgelser og høje priser, det slår lidt hårdere ind på det europæiske marked end USA, selvom de også har en del inflation. Så, og de har fløjet meget mere til de her lavprisselskaber, så det er de vant til. Jeg tænker, at her der er virkelig krig på kniven, og der kommer hele tiden et nyt selskab. Så nej, det er ikke noget, jeg sidder og ruder med. Nå, men Lars, direkte ned i markedet hoppede vi, og så glemte jeg nærmest at byde velkommen til vores gæst i dag. Velkommen til Christian Jane Kongsted, som er på besøg her i studiet sammen med os. Du er popular investor i et særligt program, som er udviklet af eToro. Hvad i alverden er det, Christian? Jamen, det er i al sin enkelhed et program, hvor man kan kopiere investorer, som man synes klarer det godt. Så det er, at når jeg tager en handel, så er der 18.000 mennesker, der kopierer de handler, jeg tager. Og det er det, man kan inden for det her program. 18.000 mennesker, er det meget eller lidt? Det er relativt meget i forhold til, hvad folk ellers har. Altså, jeg er den tredje mest kopierede investor, kan man sige, på den platform, og dermed også i verden, fordi det er den største platform. Okay, og vi kender måske også, der er måske nogle af vores lyttere, der kan huske Jeppe Kirk Bonde, som jo altså også sidder og handler på den der måde over hos eToro. Han er den mest kopierede. Du er nummer tre. Altså, vi klarer det meget godt som danskere, må man sige. Danskerne er i top tre. To danskere i top tre, så nu må vi se, om vi kan få en dansker mere ind. Okay. KPH Equities hedder du over på den platform, hvis man skal kigge på, hvad det er, du laver. Så er det altså det navn, man skal søge på. Det nytter ikke noget at søge på dit civile navn. 206 millioner kroner har du fortalt mig følger dine investeringer. Det er da lidt af et år liggende på dine skuldre, eller? Helt sikkert. Altså, jeg tænker jo ikke så meget over det i dagligdagen. Der tænker jeg mere i procenter. Så, men altså, hvis man skal gøre det op, så kan man sige, at hvis jeg tager en position på 5% af min portefølje, så er det jo lidt over 10 millioner, der flytter rundt. Så jeg vælger at tænke i procenter i stedet for, og så har jeg det egentlig fint med det. Hvor lang tid har du været med derovre? Jeg har været med i en 3 års tid. Altså, jeg har investeret på eToro i over 5 år, men de sidste 3 år er jeg ligesom blevet kopieret af andre. Mm. Og hvordan, altså, hvordan bliver man det, Christian? Altså, kan enhver bare kaste sig ind på E2 og sige, hey, her er jeg, prøv at kopiere mine handler, eller hvordan foregår det? Jamen, det kan du godt. Altså, man skal lige have lidt historik. Man skal have nogle måneder, hvor man har handlet, og det er jo ikke så svært at få, kan man sige. Man sætter bare nogle penge ind, man kan starte med et relativt lille beløb, og derefter, så når man får den første, der kopierer en, og alle kan ligesom kopiere hinanden, så kan man melde sig til det her program, og derefter, så kan det tage fart, hvis man altså klarer sig godt. Men det er ligesom afkastet, der er det vigtigste, så hvis man klarer sig godt eller relativt bedre end markedet, så vil man have chance for at kunne blive kopieret af andre. Ja, det må jeg så næsten formode, at du har gjort, siden at du kan have så mange, der følger dig. Hvor meget afkast har du lavet sådan her, så de sidste fem år, siden du startede? De sidste fem år har jeg et afkast på 164%, som er cirka det dobbelte af, hvad markedet i form af det amerikanske S&P 500-indeks ligger på. Så det er cirka dobbelt op i den periode. Det er tosset, må man sige. Men Christian, jeg tænker, at du vil også på en eller anden måde nærmest have til eksamen hver dag, for det er vel ikke sådan, at når man kopierer dig, så hænger man fast sådan for good. Altså, folk hopper vel ud og ind af den der kopieringselement? Helt sikkert. Altså, det er lidt anderledes end de her normale fonde, kan man sige, hvor man ligesom, der har man, skal man træde ud, når kvartalet afslutter, og så betaler man 5% i fees og så videre. Her kan man hoppe ind fra dag til dag. Det koster ikke noget at kopiere andet, end det koster de handler, som altså kommissionen på de handler, som der er. Så på den måde er det meget sådan fleksibel, og man kan sige, det er jo så også det, der gør, at jeg virkelig skal holde mig op på tæerne, fordi der er hele tiden nogen, der fortæller mig, at jeg skulle have gjort noget andet, og det er så også en del af det, man bliver aflønnet af eToro, og der kan man sige, det er så også det, man bliver lønnet for at svare folk og sige, hvorfor gør jeg det, hvorfor gør jeg det? Er man uenig eller enig med folk i det, de skriver? Og så ligesom have den der sociale debat, fordi det er et socialt netværk, hvor man ligesom kan skrive til mig, og så skal jeg som udgangspunkt svare, det er ligesom det, jeg får mine penge for. Ja, okay. Så der er altså selvfølgelig penge til dig også, hvis der er flere, der følger dig. Får man også penge, hvis man bare melder sig ind og siger, hey, er der en enkelt, der vil følge mig? Kan det give penge? Man skal lidt højere op. Altså, der er det første niveau, får man ikke penge på. Man skal lige kopiere sig nogle stykker først. Hvis man kommer op og bliver kopieret sådan en 20-30 stykker, så kan man måske komme op og få $500 på det næstlaveste niveau. $500 om måneden, ikke? Så på den måde er det egentlig et meget godt supplement til ens investeringer, hvis man lige har mulighed for at gøre det. Så det er jo en upside, der er i det, og der er ikke rigtig nogen downside, tænker jeg. Fordi hvis man ikke klarer det godt, jamen, så er det jo bare ens almindelige investeringer, og så har man dem der. Så jeg handlede jo selv på mange forskellige platforme, og lige pludselig så tog det bare fart på eToro. Mm. Ja, du laver jo selvfølgelig også andre ting, Christian. Det er ikke kun eToro, du bruger din tid på. Du har også invested.dk og daytrader.dk, som du har sammen med partnerne Erik Borg. Der laver I, ikke analyser. I laver uddannelse, og I laver konferencer og den slags på nettet. Hvorfor synes I, det er vigtigt at brede investeringsfeltet ud til alle mulige mennesker derude? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, fordi man er i en situation, hvor man faktisk har rigtig mange værktøjer til rådighed, som tidligere kun var de professionelle, der havde til rådighed. Altså man kan shorte, man kan geare, man kan gøre en masse ting, og hvis man bare kaster sig ud i alt det her, uden at sætte sig ind i det, så er der virkelig stor risiko for at gå galt i byen, og derfor mener jeg, at der er et meget stort behov for uddannelse også, og man kan sige, det er både det, som vi gør med vores site, og også den rolle, jeg har på eToro, er jo ligesom at prøve at formidle og fortælle folk, at når markedet går ned, så skal man lige prøve at tage det lidt roligt nogle gange og ligesom slå koldt vand i blodet. Og hvis man er ny i markedet, så bliver man altså meget rystet af det, der er sket de seneste 8 måneder her. Så er det svært at håndtere, og der prøver jeg ligesom, kan man sige, at hjælpe folk også lidt med at forstå, hvad det er, der sker i markedet, og tænke, at man ikke altid skal være så nervøs, fordi man har nogle vilde bølgegange. Jeg får at vide, at der er altså en lille bitte smule hak derude på vores websignaler, så jeg beklager, hvis vi kommer sådan lidt skævt ud, men jeg håber, I kan finde os et eller andet sted. Der er altså mange steder, man kan fange os, og et eller andet sted, der kører vi sikkert glat igennem. Lars Persson, Lad os lige runde det danske marked også, inden vi hopper ned. Vi skal høre meget mere selvfølgelig om, hvordan Christian han investerer lige nu, og hvad han synes, det er interessant at se på. Men lige her nu, hvor vi åbner sådan en mandag morgen, hvad sker der så derude? Jamen efter en fantastisk slutspurt i fredags og også torsdag i USA, så fortsætter vi jo også den gode stemning. Nasdaq op med 2% og de to gamle indeks med 1,1% og 1,5%. Så kører Europa yderligere op. Og der er det AP Møller, der det ligger og trækker lidt i læsset for det danske marked. Vi er op med omkring 0,5, og det svenske marked er også op med 0,5. I Sverige har der så været en lille nedjustering ude, og det er den, der slår hårdt ind, i hvert fald i det røde felt. Det er den nede med 8,8%, det er Thule. Thule, som jo laver tagbokse og cykelhængere og alt det der. Og der ser de altså et fald i omsætning, og de har svært ved at skaffe nogle komponenter, så de må justere forventningerne til det kommende år. Så den er nede med 8,2%. Så ja, det er ikke så sjovt, men den har jo også været en af dem, der har levet rigtig godt af corona, hvor at vi skulle ud og køre rundt på mountainbike i skovene, så der fik de solgt en rigtig masse juleophæng, hvad det vil sige, cykelophæng, og det er så det, der slår lidt ind nu. Så ja, den får nok en lidt svær tid det kommende stykke tid. Men altså, som sagt, SAS er oppe med de der 10% på det svenske marked. Og når vi kigger rundt omkring de øvrige europæiske markeder, så er vi startet pænt op omkring 0,5 oppe. For Frankrig og Tyskland ligger også positivt. Det eneste marked, der ligger lige omkring nullet, det er Norge, og det er fordi, at olien lige sætter sig en lille smule i øjeblikket. Selvom OPEC jo sagde, at de ville skære tønderne med 100.000, så var det vist nok nogen, der aldrig havde været set markedet. Så derfor så var det ikke den helt store stigning, de kunne få ud af det, og vi må så se, om der kommer flere nedskæringer på olieproduktionen, fordi at de er bange for, at Kina ligesom også derovre er der nedgang i væksten og i tingene, så er de lidt bange for, at der kommer en mindre efterspørgsel. Og hvis vi andre også strammer skruen, at vi skal sidde med uldsokker og tæpper for vinduerne, gud forbyde det, så hvad hedder det nu, så kan det også godt være, at vi ikke skal have så meget olie til bilerne og så videre. Så vi må se, hvad der sker. Så Lars, jeg kan høre, at det er mange af de samme temaer selvfølgelig, som vi har talt om i lang tid. Forsyningskæde problemer blandt andet, og så er der altså selvfølgelig også inflationstal. Det vælter ind med inflationstal her i løbet af den her uge. Det bliver et af de helt store temaer, som vi kommer til at holde øje med. Også i Millionærklubben her til morgen, der er der altså landet inflationstal fra Danmark. De var høje, men altså måske ikke helt så høje, som man dog havde frygtet. De kom ud 8,9 i august. Det var altså en stigning fra julis tal på 8,7. Men ikke over 9, som der var altså de fleste havde frygtet, at vi skulle lande på. Der lander mange flere inflationstal i løbet af ugen. I morgen, der er det fra USA. Det er måske det vigtigste af dem alle sammen, men det kommer altså også fra Sverige og Storbritannien og fra eurozonen sidst på ugen. Per, sådan, har markedet efterhånden vendet sig til hele den her inflationssnak, så vi ikke får de der store frygt og nedtur i aktiemarkedet, når de kommer ud? Ja, lige på den korte bane, der må vi sige, der er det, men vi vil jo gerne se den der inflation falde lidt tilbage, ikke? Men det bliver lidt svært med de energipriser, vi har i Europa, hvorimod USA er lidt bedre forberedt, eller står lidt udenfor, fordi de ikke ser de samme hysteriske priser, hvor der bliver hamstret energi, ikke? Og nu må vi så se, altså hvis man kigger på gaspriserne lige i dag, så er de for nedadgående. Sidste uge var det, at det almindelige råvarer var lidt sivende stadigvæk. Nu kan jeg se, at der er gang i råvarepriserne lidt igen, og derfor har jeg også byttet lidt ud i min portefølje. Jeg solgte min Biogaia og købte nogle Boliden, også fordi vi ved jo godt, at vi skal have det her grønne omstilling, og den er jo blevet endnu mere vigtig, så vi skal have brug for noget kobber, og kobberprisen har egentlig været sivende længe, men nu begynder den ligesom at stige igen, så ja, jeg har lagt mig i sat sejlene op til stigende kobberpriser. Så var det mere et tilvalg af Boliden frem for et fravalg af Biogaia, eller hvad? For at skaffe nogle penge? Biogaia var jo også faldet tilbage, og jeg har hængt længe lidt i porteføljen, og der var nok nogen, der mente, at jeg skulle have rykket noget hurtigere på et stop-loss, men nogle gange så er det jo, og det bliver glæder mig til at høre, hvordan Christian nogle gange styrer det måske, men man bliver også lidt forelsket i sine aktier, eller tænker, jamen jeg har jo lige lavet en skidegod analyse, og det er jo et pissegodt selskab, så den burde da snart stige, det ville den bare ikke, og så må man jo hive i håndbremsen og smide den ud med badevandet, og det var så det, jeg gjorde i fredags, og så tog jeg Boliden ind i stedet for. Nå, hvad var det, du så? Jeg tænker, det var teknisk analyse også, Lars Persson, som gjorde, at du hoppede over til Boliden. Det er vel ikke kun den der storytelling, som du lægger dig op af? Men den har været i køb i tre uger nu, så det var egentlig bare et spørgsmål om, hvad for en mineaktie jeg skulle vælge. Jeg har også haft kigget på nogle andre mineaktier, men lige med, jeg er jo også sådan nogle rådgivningskunder, så skal jeg jo lige huske, det er det der med, at hvis jeg har nogle rådgivningskunder, der har nogle aktier, så kan jeg ikke, det er jo det fede ved Christians system, han kan bare trykke på knappen, og så styre kunderne ud, men jeg skal jo ligesom ringe til mine kunder og sige, nu skal vi sælge den her, og så hvis jeg har den samme aktie, så skal jeg vente tre uger, for ligesom, og der kan jo nå at ske meget. Så det er jo lige med at finde ud af, hvilken en skulle jeg give til kunderne, og hvilken en skulle jeg give til mig selv. Så nu er vi delt op, og så er vi alle sammen inde i kår. Okay. Boliden inde, Biogaia ude i Millionærklubbens portefølje, specifikt i Lars Perssons portefølje. Det er altså en del af konkurrencen om de 250.000 kroner, som vi får til at vokse mest muligt i løbet af året. Lars Persson, du ligger nummer 3 eller ja, noget 2. i den retning? Ja, et eller andet sted der. Ja. Okay, jeg tror, at juniorbordet ligger 2, men... Ja, det er rigtigt. Færre. Det er rigtigt. Det er nummer 2. Det er rigtigt. Godt. Ja. Det er altså Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Lars Persson og Christian Jane Kongsted i studiet. Vi skal høre lidt om, hvordan Christian han investerer og hvordan han ser på markedet lige nu. Og du kan blande dig, hvis du har kommentarer ind til programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Hans skar positioner i blandt andet C-Limited, Mercado Libre og Cloudflare kraftigt ned i efteråret 2021, altså lige inden den del af aktiemarkedet blev omdannet til det rene Ragnarok, og mange af de såkaldte tech-investorer, de er altså bløde. Christian Jane Kongsted, det er selvfølgelig dig, jeg taler om, så tag os lige tilbage der til efteråret 2021. Hvad i alverden var det, du så, som alle de andre tech-investorer til sydmaden ikke havde opdaget? Jeg vil sige, at jeg så det også lidt senere, end jeg gerne selv ville have gjort, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er jo sådan, at det er, som I formentlig tit har snakket om her, utrolig svært at finde ud af at ramme toppen eller bunden i aktiemarkedet. Og det er noget, jeg meget sjældent gør, eller forsøger at gøre, vil jeg sige. Så altså... Jeg havde en aktie som Cloudflare, som steg, jeg tror, det var sådan noget 150% på 3 måneder, og det var helt vanvittige tider. Det, som jeg begyndte at tænke over der, det var også, fordi jeg havde handlet bitcoin op tidligere på året, som jo toppede i maj 2021. Der havde man set lidt det samme mønster, hvor bitcoin går op i sådan en spids, og der ved man jo så fra tidligere, at det er bobler, der løbende springer i bitcoin, og sådan er det. Så derfor så handlede jeg meget bitcoin som en boble, hvor jeg ligesom købte ind i den stille og roligt, og så solgte ud på vejen op, og også lidt på vejen ned, kan man sige. Så det, jeg gjorde, var egentlig bare, at jeg laver ikke bare et køb og et salg, men når jeg begynder at se, at nu går det rigtig meget opad, hvor man tænker, jeg vil egentlig gerne tage gevinsten, men på den anden side skal man også ride lidt på den her bølge, så begynder jeg at tage positioner af stille og roligt. Mm. Det, jeg så i forhold til tech-aktierne, og det var først sidst på året, det var, at det relative momentum i de her aktier, som havde været enormt stærk det meste af året, og det mener jeg altså i forhold til det generelle marked, hvis du kigger på, hvordan de aktier performede i forhold til for eksempel S&P 500, også Nasdaq til en vis grad, men Nasdaq var også en del af det, så kunne man se, at de begyndte at bryde ned i det her momentum. Den her meget kraftige medvind, de har haft, den begyndte på en 1-måneders horisont og en 2-måneders horisont at vise, at de her aktier var meget stærkt underperformende på den horisont. Så det, jeg gjorde, var egentlig, at jeg begyndte at tage noget risiko af, stille og roligt. Så i stedet for ligesom at tage og sige, nu sælger jeg den her aktie, fordi jeg ikke selv var helt sikker på, hvad det var, der skete, så valgte jeg at tage nogle bidder af. Man kan sammenligne det lidt med, at man kører på motorvejen, og det var det, jeg gjorde ude i overhældingsbanen i 2020 og 2021 sammen med alle de andre tech-investorer. Og så ser man meget længere frem, at der er nogen, der blinker med havariblinket, og man kan ikke rigtig selv se, hvad det er, der ligger der forude, men der er nogen, der siger, der er et eller andet galt her. Og det er så der, hvor man kan overveje at tage et risiko af og så sige, nu sælger jeg 15% af min position, nu sælger jeg måske de næste 20, og så stiller os roligt tage nogle af de her gevinster hjem. Og for mig der er det altså meget det her momentum, som er aktiens performance i forhold til det relative marked, som er noget, man kan sætte op ved at sammenligne to grafer, for eksempel inde på TradingView, hvor det er gratis at gøre det. Så har du stadigvæk beholdninger i C-Limited, Mercado Libre og Cloudflare, som jeg lige nævnte? Nej, dem har jeg solgt helt ud af. Altså, det, jeg tror, jeg solgte det sidste, fordi det var en løbende proces, så solgte jeg det sidste i februar 2020, det vil sige, jeg tog noget af nedturen i de her aktier også, og det hænger jo ligesom sammen med ikke at nødvendigvis prøve at finde toppen. Så jeg tog noget af nedturen, og C-Limited kom jeg ud af omkring kurs 130, og det ligger, så vidt jeg husker nu, omkring de 60, så den er blevet halveret siden. Så selvom jeg ikke kom helt udenom at tage de her tab her, så har jeg faktisk undgået den sidste halvering her på flere af de her aktier. Så du gik ud i 2022 i starten af året? Jeg tror, du kom til at sige 2020, men det er lige meget. Det var en løbende proces. Det var en løbende proces. Ja. Okay, så det er altså aktier, som du så altså også har tjent gode penge på, fordi det er altså aktier, der steg rigtig meget i tiden op til, Christian. Ja. Men altså, er det ikke bare sådan en helt almindelig balance-teori, som du der gør brug af? Jo, det tror jeg egentlig, det er, eller det vil jeg sige, det er. Det er jo, at man ligesom hele tiden laver mikrojusteringer i forhold til den risiko, man ser i forskellige dele af markedet. Så man kan sige, at hvor jeg var sådan... jeg vil sige, jeg var all in på det her tech i 2020 og 2021, og da jeg så begynder at se, at det kan få problemer, så skruer jeg lidt ned på risikoen der. Men i stedet for at tage den der ene beslutning, hvor man bare siger, nu sælger jeg det hele, fordi den er så fundamental, og når man så tager fejl, så føler man, at man har det super dårligt, så er det bedre at lave sådan lidt mikrojusteringer, altså hvis man har tiden til at gøre det og sige, nu sælger jeg lidt ned, når jeg ser noget risiko her. Og da jeg så, at det var det her faresignal, så kunne jeg så begynde at, ligesom, at læse på, hvad er det så andre ser, som er de her faresignaler, som der var så nogen, der havde set det før mig, kan man sige, det her med inflationen ville få meget større betydning, end vi havde regnet med for de her aktier. Altså man kan sige, at aktier taber 80% af deres værdi, er jo helt, helt uhørt, synes jeg. Altså det er jo, vi skal jo tilbage til finanskrisen, eller helt tilbage til dotcom-boblen, for at have set noget lignende. Ikke? Og det sker så en del af markedet her. Så jeg synes, det er noget, som jeg ikke havde forventet, men som jeg så fik reageret på løbende. Og lidt som Lars siger, så har man det jo også sådan, at, og det har jeg også, jeg kommer også til at forelske mig i nogle af de her aktier, og jeg har det sådan, at det gjorde ondt at sælge dem, fordi det havde været mine topvinder i 2020 og 2021. Og man har også svært, og det har jeg også ved at indse nogle gange, at jeg har gjort noget, som var galt, og man ligesom skal justere sin kurs. Men det, der er vigtigt, synes jeg, når man handler aktier, det er ligesom at sige, når factsene skifter, så skal man også skifte mening, og det er det, der faktisk sker ganske ofte i aktiemarkedet. Altså factsene skifter hele tiden, og hvis man ikke skifter sin mening, så er man bare, performer man bare dårligere, end man burde. Men det der med, at facts skifter, det kunne jeg godt tænke mig at holde lidt fast i, Christian, fordi hvis nu man er sådan en, som kigger på selskaberne, man synes stadigvæk, det er nogle virkelig dygtige selskaber, og basically sker der jo ikke så meget med den måde, som C-Limited nu er virksomhed på. Det kan være, at det hele omverdenen og det økonomiske fundament for at drive virksomhed, det har skiftet. Men inde i selskabet, der skifter det jo vel ikke så meget. Altså, hvordan sætter man sig ud over den der forelskelse, så hvis man kan komme til at hoppe ned i den? Jamen, jeg synes, det er utroligt svært. Det første er, at man skal vide, at man som menneske har en tendens til at gøre det, og i virkeligheden, jo bedre man er til at lade facts påvirke sig til at skifte mening, jo bedre kan det fungere. Så altså, for eksempel havde jeg også et eksempel med Facebook-aktien, som jeg jo selv har haft og har talt om her i Millionærklubben i ganske mange år. Den blev børsnoteret i 2012. Jeg har haft den for det meste siden dengang. Og det er jo virkelig en aktie, som jeg må sige, jeg på en måde havde forelsket mig i. Der kom et regnskab her for 4 måneders tid siden, hvor jeg solgte ud. Jeg halverede min position. Igen tog jeg ikke den hele af, men jeg halverede den. Og det er ligesom om, fordi jeg har den bevidsthed om, at man skal kunne skifte mening, og det er utrolig vigtigt. Det er også noget, jeg tror, jeg har en lille smule med mig, fordi jeg har tradet meget, jeg har swing-tradet, day-tradet, og der er du vant til, at du tager fejl næsten 50% af tiden. Det vil sige, at du skal faktisk kunne vende rundt og sige, jeg tog fejl, nu går jeg den anden vej. Og det er noget, som er utrolig svært. Det kan man lære lidt af, hvis man har tradet. Ikke at jeg nødvendigvis skal stå og anbefale, at folk skal gøre det, men det er i hvert fald noget, man lærer som trader. Mm. Christian, vi vil også gerne lære dig lidt bedre at kende, fordi som du siger, du har besøgt os før, men det er lang tid siden. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i din risikoprofil. Hvordan ser du dig selv som investor derude? Fordi nu nævnte du sådan noget som bitcoin og sådan noget. Det altså ringer straks i mit hoved som værende en investor, som i den grad er villig til at tage risiko på bogen. Hvor ligger du sådan, hvis der er et eller andet form for spektrum af at være meget risikovillig eller lidt risikovillig? Jamen altså som sagt, så lå jeg der som meget risikovillig i 2020-21 ude i overhældingsbanen. Nu kan man sige, nu har jeg flyttet mig ind i midtersporene, så jeg ligger ikke helt inde med og sådan ultra defensiv, men jeg har flyttet mig ind på midten i forhold til risiko, vil jeg sige, fordi at jeg mener, at markedet har en karakter, hvor man skal passe en lille smule på her, og egentlig har været lidt hårdt påvirket af den udvikling, der har været, blandt andet med inflation og så videre, som vi har talt rigtig meget her med Millionærklubben. Så det betyder jo, at jeg synes, at man skal være en lille smule mere defensiv nu. Så jeg har nok flyttet min risikoprofil lidt. Jeg har også flyttet mig fra at være, vil jeg sige, næsten 100% tech-investor til at være mere diversificeret, fordi jeg har indset, at i år, der bliver man nødt til at gøre det på en anden måde, hvis man ikke vil have et afkast, som er minus 60-70%. Så jeg tror også, jeg er blevet lidt klogere på den måde at sige, jeg skal ikke nødvendigvis være tema-investor. Altså det gik også op for mig i den her proces, og det er også en hård erkendelse ligesom at have sat sig ud i en retning og så skifte spor der også, men det valgte jeg at gøre, fordi at jeg synes det er ikke så godt ud for mange af de højvækstaktier, som var ikke var profitable. Det er nogle af de aktier, vi taler om her med den høje risiko. Men det er sjovt, fordi for mig der er det der med risikoprofil, det er egentlig noget, som følger mennesket, personen, personligheden. Det er ikke så meget om, hvordan markedet agerer. Altså ens risikoprofil er i mit hoved sådan relativt fastlagt. Det lyder ikke til, at den er det i dit? Nej, altså jeg vil sige, altså som udgangspunkt tror jeg, at jeg af natur godt kan lide at tage risiko, men jeg kan også tage risiko flere forskellige steder. Jeg kan jo godt have nogle andre ting, som jeg handler et andet sted, som ikke er min offentlige portefølje, hvor jeg tager noget mere risiko. Jeg kan godt have noget kryptovaluta et sted, hvor jeg føler, at jeg tager noget mere risiko. Men i den portefølje, som jeg handler på eToro, der synes jeg, at jeg prøver at tage en mere diversificeret approach, også fordi at markedet er til det, så man kan sige, at jeg tror, jeg er også meget logisk orienteret, så hvis jeg ligesom ser, at facts er, som de er, så bliver jeg også nødt til at ændre mig en lille smule, så selvom jeg måske som udgangspunkt godt kan lide risiko, så har jeg været nødt til at skrue lidt ned for det i år. Nå ja, man lærer selvfølgelig også en hel masse igennem alle de år, man investerer, så det kan godt være, at risikoprofilen kan sådan, udvide sig, eller skrænge sig ind, Lars Persson. Hvad tænker du om risikoprofil? Er det noget, der ligger sådan nogenlunde fast, alt efter hvad for en person man er? Ja, men nu sagde Christian jo selv, det der med temaer, det ved jeg jo af erfaring i hvert fald, at det kan blive farligt. Altså lad os bare gå nogle år tilbage, hvor Alfred Berg, nu er de jo her ikke mere, så kan man jo godt drille dem lidt. Men hvad hedder det nu? De kom jo med Rusland, en Ruslandsfond, og de havde dog nok introduceret den, så styrtdykkede hele det russiske marked. Og så vi også på IT-boblen, jamen alle danske investeringsforeninger, de introducerede en IT-fond, og så sprang boblen. Så jeg har vidst ind i mig selv, at det der med at køre meget sådan over på et tema sådan med IT, eller skibe, eller våben, eller olie, det kan blive rigtig farligt. Man kan også rigtig, vi kunne se med Mads Christiansen, der tjente 200%, og jeg ved ikke, hvor mange procent du har tjent dengang i den periode. Altså, man kan også godt få nogle rigtig gode, men jeg var tilfreds med mine cinch, der gav 200 eller andet i afkast, men det var jo sådan en portefølje, der så endte kun med at give 50% eller 45% i afkast. Så på den måde, hvis jeg nu havde sat flere chatonger ind på tech, så havde jeg tjent endnu flere penge, men jeg havde stadigvæk spredt det, og det var også derfor i år, at jeg ligger sådan midt i feltet, fordi jeg har ikke ligesom lav sat alle mine chatonger ind på skibe, og jeg er heller ikke over på olie, så det er sådan en blanding med, hvor jamen jeg har også altid godt kunne lide Alcabello. Der er så min darling-aktie stadigvæk, og den er nede med 17-18%, ikke? Havde man nu måske skibstet den ud med en skibsaktie, eller en olieaktie, eller et våbenaktie, eller et eller andet, så havde det måske ikke set sådan ud, men man bliver nødt til sådan at have en diversificeret portefølje, så det arbejder jeg meget med. Men det, som Christian også siger, og det er jo vigtigt både til vores lytter, og når man starter, man lærer jo, det er jo en læringsproces. Ligesom dengang man startede folkeskolen og skulle skrive de første blokbogstaver og alt sådan noget, så det sidste, så kunne man skrive en virkelig skøn håndskrift, og det har vi så glemt alle sammen nu. Men det er jo det, vi lærer hele tiden faktisk. Det er en læringsproces, og vi bliver aldrig færdige med at lære. Det synes jeg er rigtig fedt, at Christian siger, fordi det, sådan har jeg det faktisk også, at man lærer lidt om sig selv hele tiden, og så håber man jo på, at man kan lade være med at få for mange darling-aktier, så man kan skibe dem af, og så tjene den der, sådan, så man kommer tættere på bund og top. Ikke? Det er jo det, vi går og drømmer om. Ja, Christian, nu er Lars Persson også inde på det her med afkastet, så er det måske også let nok at være tech-investor og have tjent 164% i løbet af de seneste 5 år, for der skete altså rigtig meget i de foregående 3-4 stykker. Det seneste år, hvor meget har du da haft i afkast? Der ligger på minus 19%, og mine investeringer så i dollar. Dollaren er op cirka 10-11%, så altså, det er sådan, det er lidt dårligere end S&P, og det er noget bedre end Nasdaq, så det er sådan de to indekser, som jeg sammenligner med. Kigger man over en 5-årig periode, så er jeg cirka det dobbelte oppe, så jeg har performet væsentligt bedre end de indekser, som jeg sammenligner mig med, og det er ligesom, det er det, der er det vigtigste, synes jeg, at over en længere periode, at man kan vise det. Altså de sidste 8 måneder har jo været forfærdelige for de fleste, bortset fra dem, der lige har været inde i olie og gas og de her ting, som er gået hurtigt. Så, men der tror jeg også, det begrænser, hvor meget man som investor kan trods alt ændre sin stil. Altså jeg tror, at de fleste af os har noget, som vi føler, vi er bedre til end andre. For mit vedkommende føler jeg stadig, at det er tech, mit hjerte brænder for. Jeg tror også, hvis man kigger frem et årti, at mange af de her virksomheder, der taler jeg særligt om dem, der er de solide inden for den branche, vil fortsat klare sig meget godt, mens nogle af de andre selvfølgelig vil være påvirket af den højere inflation. Og det er spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men kan du så mærke, at du har mistet følger i den her periode, hvor du så altså er nede en lille smule mere end det generelle marked? Ja, alle mister følgere, når markedet går nedad, og det er det, der ligesom ligger i det her. Det er også det, vi ser i de store fonde egentlig. Folk, de trækker deres penge tilbage, når de har tabt noget. Det er bare meget lettere at gøre det på eToro. Der skal du bare klikke på en knap, så er du ude af det, og tilbage igen ved at klikke kopier. Så det betyder, at der er meget store fluktuationer i sådan, så altså, der kan sagtens være 1%, der forsvinder i løbet af en måned eller sådan noget. Så på den måde kan det gå meget hurtigt frem og tilbage. Men det giver vel heller ikke så meget mening at ligge og hoppe ind og ud og følge forskellige. Altså det er vel ligesom at hoppe ind og ud af aktier. Det kan vel også være meget svært at tjene penge. Det er det samme problem. Altså hvis man kigger på din chance for at tjene penge, hvis du køber om morgenen og så sælger om aftenen, den er jo 50-50 i bedste fald, men du skal også betale kommission. Hvis du holder over en 10-årig horisont, så er din chance for at tjene penge 94%, eller har i hvert fald været det historisk, versus 6% at tabe. Så jo længere horisont du har, jo bedre chancer har du for at tjene penge. Og det skal man bare vide som investor, at man skal have lidt tidshorisont på. Og det er jo sikkert også noget, I har talt rigtig meget om her, kunne jeg forestille mig. Så jo kortere man kopierer, jo mere er det som at slå med en terning. Ja. Christian, lad os høre lidt mere om, hvordan du får din dag til at gå, når du sidder der som investor over på Etoros platform. Du har nævnt et par af de her begreber. Du har sagt momentum, du har sagt relativ styrke. Hvad er det for nogle værktøjer, du gør brug af, når du skal investere? Ja, altså man kan sige, at jeg prøver at angribe det fra flere forskellige vinkler. Jeg kommer oprindeligt fra tradingverden. Der er det meget teknisk analyse, som man kigger på. Men der er rigtig mange ting inden for teknisk analyse, som altså mange af de ting, der bliver diskuteret på Facebook, hvor folk tegner trekanter og firkanter og femkanter, som jeg synes ikke giver nogen mening overhovedet. Så jeg kigger på nogle ting, som jeg med tiden altså ligesom har centreret og fundet ud af, at det her, det virker. Det er også noget, jeg tester med algoritmer og finder ud af, hvad er det, der fungerer, hvad er det, der ikke fungerer. Relativ styrke på en aktie er ret vigtigt på de korte tidshorisonter. Hvordan aktien har klaret sig de sidste 3 måneder, den her momentumfaktor, det er noget, som de fleste porteføljeforvaltere kigger på som en væsentlig faktor. Og det var det, du beskrev som motorvejen, man kører, og så kan man se, at de begynder at lave opbremsninger op foran. Præcis, og ligesom at erkende, at man ikke nødvendigvis altid selv er den klogeste, der har gennemskuet alt i markedet, men der er nogle andre, der kan sende signaler til en, og så kan man tage de signaler, og så egentlig gå tilbage til nogle af de fundamentale ting at kigge på. Så man kan sige, der er en teknisk analysekomponent, som er det allerførste, jeg gør, når jeg kigger på en graf, så er det ligesom at kigge på, kan jeg lide den måde, det udvikler sig på, har den momentum, ser det godt ud. Før jeg overhovedet ligesom læser aktien, så finder jeg ud af, om jeg kan lide den ved den måde, den ser ud på. Og det er ligesom om, når man har kigget tilpas længe på det, så er det sådan, at graferne begynder at tale til en, og så er det, altså man får ligesom en historie ved at se på det, og så bagefter kan man læse sig ind i, hvad den makroøkonomiske historie er, eller hvad historien er omkring virksomheden. Jeg har jo siddet i 10.000 vis af timer på mit kontor og kigget på de her grafer, når jeg har siddet og tradet, og det, jeg nyder det utrolig meget. Jeg synes, det er rigtig spændende, men det første, jeg gør, det er at kigge på den tekniske analyse, og derefter går jeg så ind og undersøger specifikt med virksomheden, med sektoren, med makroøkonomien. Så jeg prøver ikke at være en del af den der skyttegravskrig, som der nogle gange er mellem teknisk analyse og fundamental analyse, fordi jeg tror, at jo flere forskellige måder, du kan se på en aktie, og du kan se på markedet, jo bedre vil det være. Så det viser al forskning også omkring at forudse, hvis du skal forudse noget. Så hvis du ligesom kan ændre dit syn og se på det fra forskellige vinkler, på forskellige måder, så vil du generelt være bedre til at forudse, selvom det er utroligt svært at forudse noget. Så jeg prøver at se på det på flere forskellige måder. Mm. Så bruger jeg også algoritme handel som en del af det, jeg gør. Altså, jeg backtester rigtig meget ting. Jeg tester på, hvad er det, der virker med hensyn til den her momentumfaktor. Der kigger jeg på, hvis du kører den her type momentumaktier, hvordan går det så, hvis du havde gjort det historisk osv.? Og det er også noget, jeg bruger i mine analyser. Hvem har udviklet de algoritmer, som du bruger? Jeg samarbejder med 2 forskellige teams. Den ene, som er ham, der gerne vil stå frem med det, det er Jakob Hausmann, som vist også har været i Millionærklubben for en del år siden. Han udvikler algoritmer, vi trader, og lige nu har han udarbejdet en ny stockpicker-algoritme, som jeg også kommer til at bruge, som er sådan, hvor man handler aktier på kort sigt, som også er til en vis grad momentumdrevet. Så ham samarbejder jeg med omkring nogle af de her algoritmehandler. Det er faktisk sådan lidt mere kortsigtet aktiehandel, hvor man også godt kan gear lidt op til 5 gange på nogle af de her aktier, fordi man har en meget kontrolleret risiko. Så i og med, at man er meget aggressiv med sit stop loss, så kan man godt vælge at tage lidt mere risiko på nogle af de her ting. Nå, men hvad algoritmer og kurver og teknik fortæller dig om markedet lige her og nu, Christian? Det skal vi selvfølgelig også høre om, men først skal vi lige have et spørgsmål fra Kim. Ja, for Kim, han har nemlig skrevet ind på sms'en, og han spørger, det har vi svaret på den første lille spørgsmål, han spørger, om du bliver betalt af Etoro for at blive fuldt. Det gør du, det har vi allerede været inde på. Men så skriver han også, hvad er det, Etoro lever af? Er det kortage fra handlerne for dem, der følger Christian med flere? Med andre ord, skal de, der følger Christian, også handle via Etoro, eller hvordan foregår det? Ja, det skal de. Det er jo derinde, det foregår, og der er kortage, som der er på alle andre platforme. Der er nogle af de amerikanske aktier, hvor der ikke er kurtage på, så der er visse, der kan handles uden kurtage. Jeg har jo primært amerikanske aktier, så det passer mig meget godt, så kan jeg handle dem uden kurtage. Men ja, man skal ind på eToro og gøre det, og de betaler mig for det. Der er selvfølgelig noget kommission på nogle af de andre ting, som man handler, som gør, at der bliver taget en masse handler. Så når der bliver taget 18.000 handler, så er det klart, så genererer jeg selvfølgelig noget omsætning for eToro. Den anden ting er så, at det også er en marketinginvestering for dem. Det er, at jeg går rundt og nu bliver interviewet osv. osv. Og det ser de som en marketing- eller en PR-aktivitet, som de gerne vil betale noget for. Mm-hmm. Ja. Men kan man følge dig uden at kopiere dig, sådan, så man bare kan lure, hvad du laver? Jeg tror godt, ja, det kan man godt. Altså man kan gå ind og oprette en demokonto, det koster ikke noget. Så kan man gå ind og se, hvad jeg har i min portefølje, og der kan du se det live. Du kan også læse, hvad jeg skriver om markedet, og så kan man ligesom se fra time til time, hvad jeg sælger og hvad jeg køber. Så det kan man sagtens. Okay, så ja. Det er altså også en mulighed, så man ikke skal betale penge til. Ja. Men så skal du selv sidde og trykke på knappen jo for at købe og sælge, ja. Fordi at ellers så får du ikke. Ja, så skal du hele tiden holde øje med, om Christian nu har handlet. Det kan godt blive, hvis du også lige skal kigge ind i halsen eller hvis du er læge eller du skal bruge nogle tænder eller et eller andet, så men de problemer har jeg heldigvis ikke. Nej, men det no. Der er jo nogle almindelige mennesker derude, der arbejder, ikke? Ja. I know. Vi er ikke alle sammen nogen, der sidder foran skærmen og går 24/7. Lars, du har også engang været sådan en investor, man kunne kopiere. Det var over på NP Investor. Ja. Det blev lukket ned. Var det for besværligt, eller hvad skete der? Ja, det blev for besværligt simpelthen med at onboarde kunder og sådan noget, og så var det måske også forkert tidspunkt at starte. Det skal jo være meget. Det var i 18, hvor vi fik en nedtur, så alle copytraderne startede med at have minus på deres portefølje, og det er jo så ikke så sjovt, så det var det. Så det var nok det. Men det er en rigtig god idé, og jeg står og bliver helt sulten over ideen faktisk. Nu er jeg jo her i Millionærklubben og sådan noget, og jeg har mine egne kunder, men hvis man ikke havde det, så kunne det da godt være, at man skulle være sådan en copytrader master, som folk kunne lægge en op af. Så er man også fri for at sende nyhedsbrev ud og sige, at de skal gøre, jamen de skal handle, fordi mange, mange mennesker er jo på arbejde eller lave et eller andet, og så vil det jo være fedt, hvis man nu tog en aktie og den lavede et positivt afkast, men som Christian også siger, altså det er jo tæt på 50-50, men i hvert fald, hvis du rammer 60% rigtigt, så har du været virkelig dygtig til at ringe og ramme. Bestemt. Jamen, jeg tænker bare, hvis nu man er sådan en, der synes, det er vildt spændende at sidde og handle, og man følger sin portefølje meget tæt alligevel, og er meget aktiv i forhold til det. Ja. Altså, $500 om måneden, det synes jeg da ikke lyder så tosset. Nej, det er rigtigt. Men, du må kigge på det. Nå, lad os lige prøve at høre, Christian, hvordan du så ser på de her markeder lige nu. Mm. Altså, hvad sker der derude? Det er jo altså en form for brydningstid. Vi sidder i et helt andet pengepolitisk regime. Renterne stiger, der er inflation og alt muligt andet. Der er krig og mange store problemer. Hvad skal markedet herfra? Altså, jeg synes jo, at vi er i en usædvanlig situation på mange måder, og noget af det usædvanlige er jo, at hvis du kigger tilbage på de seneste år, så er der en ting, der er sikkert, det er, at den amerikanske centralbank har haft utrolig stor indflydelse på, hvor markedet bevæger sig hen, hvor renterne er, og hvor mange penge de har postet ind i systemet, og hvor mange penge de tager ud af systemet. Og lige nu er vi i en situation, hvor man kan sige, at den amerikanske centralbankdirektør er meget klar i mailet. Han siger, de vil være meget aggressive, de vil blive ved med at bekæmpe inflationen, og det, at han er så klar omkring det på nuværende tidspunkt, er for mig et tegn på, og det er ligesom en læring over de seneste år, det er, lad være med at være på den forkerte side af den amerikanske centralbank, altså når du handler. Og for mit vedkommende betyder det, at imellem risk on og risk off, altså at sætte meget risiko eller lidt risiko, så er jeg i lidt risiko lige nu. Og det er, fordi man har en situation, hvor man ser frem til, at renterne skal sættes op et stykke tid endnu. Det ser ud til, at inflationen på et eller andet tidspunkt skal komme ned. Vi ved ikke, hvor hurtigt den kommer ned, men vi er i en situation, hvor jeg mener, at man skal være en lille smule mere defensiv og der er en risiko nedad i markedet. Og hvordan er du så det? Fordi kan du have kontanter stående, eller skal du være fuldt investeret? Jeg kan godt have kontanter stående. Lige nu har jeg faktisk, altså jeg kan egentlig bedst lide at være fuldt ud investeret, fordi når det går opad, og hvis du ikke er fuldt ud investeret, så bliver du bare sat af. Altså. Og der var jo lige et rally her på 12% her i juli, hvor jeg var fuldt ud investeret, og lige pludselig kan det gå hurtigt opad, og det kan godt skifte. Så jeg synes, at man skal forsøge at være fuldt ud investeret, også som privat investor. Men lige nu har jeg 5%, fordi jeg lige er ved at flytte rundt på nogle ting, som jeg har i kontanter. Jeg kan godt have meget mere. Jeg kan have 50% kontanter. Det eneste er, at det ville være lidt usædvanligt, hvis jeg havde 100% kontanter, fordi så hvorfor skal folk så kopiere mig? Og det er altså heller ikke, slet ikke der, jeg er. Altså, men jeg vælger at tage risiko af på nogle punkter. Altså en ting er, at jeg for længst har solgt ud af de her højvækstaktier, som inden for tech-sektoren, og som ikke var profitable, som egentlig er virksomheder, hvor jeg i nogle tilfælde rigtig godt kan lide dem. Men det næste er, at jeg prøver på forskellige vis at hedge. Så hvis man har en situation, hvor man ligesom altså afdækker risikoen i en nedadgående retning, det vil sige, hvis man har en situation, hvor markedet bevæger sig nedad, og hvor man ser, at vi bevæger os hen mod, at vi får en eller anden type recession, som er lidt dybere, jamen så skal jeg også have en portefølje, som på en eller anden måde er recessionsproof, altså noget, som kan klare det. Det, som jeg kigger på der, det er blandt andet, jeg har investeret i hvert fald i midlertidigt i et dollarindeks. Dollaren har det på den måde, at den er omvendt korreleret med aktiemarkedet, det vil sige, at den bevæger sig nedad, når det amerikanske aktiemarked går opad, og omvendt, det vil sige, bevæger aktiemarkedet sig nedad, så kan det være en hedge, altså det kan være... Altså i valutamarkedet? I valutamarkedet, ja. Men det er dollarindeks, så det er spredt ud mod forskellige valutaer, altså mod euro, mod yen og mod pund. Så har jeg valgt at tage nogle lidt mere forsigtige positioner, som er inden for forsyningssektoren, og inden for sundhed. Og der har jeg valgt at købe det som ETF'er i en erkendelse af, at alle har deres specialer, og mit speciale, det ligger ikke i at finde amerikanske forsyningsvirksomheder. Det ligger mere i at sige, at den her sektor vil i en recessionshistorie performe relativt bedre, fordi det er sådan, at hvis vi næsten ligegyldigt, hvor galt det går, så skal vi stadig betale vores vandregning og vores elregning. Og man har sådan en gammel ordsprog på Wall Street, som siger, at der er ingen, der har lyst til at tage et koldt bad i mørke. Og det er ligesom årsagen til, at selv i dårlige tider, der vil man opleve, at de her forsyningsvirksomheder, de klarer sig relativt bedre end markedet. Så jeg har valgt at positionere mig en lille smule mere defensivt ved at købe den ETF. Den hedder XLU, tickerkoden XLU. Og det er sådan en mere defensiv positionering. Jeg kan også se på den helt korte bane, så er det ligesom den, der er gået op, og nogle af de andre ting, jeg har, der er gået ned. Så den ligger ligesom og danner en modvægt til noget af det andet. Så det er altså ETF'er, der er noget valuta, også via et indeks. Så har du tidligere nævnt Bitcoin. Altså er der grænser for, hvilke aktivklasser du hopper ind og ud af, Christian? Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Altså, jeg har det sådan, at jeg primært ligger i aktier. Altså, det meste vil være i aktier, men altså, jeg kan også godt... Altså, ETF'er er jo egentlig bare aktier, som ofte er spredt. Altså, den her Utilities ETF er en masse aktier, der ligger i en ETF. Som regel vil jeg ligge med i hvert fald 85% aktier, så jeg er primært lang i markedet. Men så har jeg forskellige andre ting, som kan afdække noget risiko i forskellige retninger. Okay, så de fleste positioner, det er altså aktier, du plukker enkeltvis? Ja. Ja, okay. Og så lige nu er du måske lidt mere over i ETF'erne, fordi du synes, at fremtiden er usikker. Nu sagde du bare lige recessionsordet, og vi kigger jo lidt fremover. Der er masser af mennesker, der mener, at vi allerede er i en recession, i hvert fald her i Europa. Det kan også være, at vi ender der i USA, hvis vi ikke allerede har været der. Who knows? Christian, hvad er dit syn på recessionsforventningerne fremover? Jamen altså... De fleste forventer jo, at vi får en eller anden form for recession. Hvis den ikke bliver særlig dyb, så tror jeg ikke, det kommer til at betyde særlig meget for markederne. Forstået på den måde, at der er rigtig meget af det her, der allerede er priset ind i markederne. Men vi er jo bare i en situation nu, hvor vi har rigtig mange faktorer, som ligesom kan få markedet til at gå ned på den korte bane, så man bliver nødt til at afdække den risiko. Så jeg tror, der er en ganske pæn sandsynlighed for, at vi får en eller anden form for recession. Og det er også derfor, jeg har lavet de her lidt på den korte bane defensive positioneringer. Men det man også skal huske, det er jo, at når et bullmarked starter, så starter det ofte i recessionen, fordi markedet ser fremad. Det vil sige, at det rally, vi så her i juli, og det rally, der var her i sidste uge, er ligesom investorer, der begynder at tage lidt forskud på, at vi måske allerede kan begynde at kigge ud på den anden side. Den vurdering er jeg måske ikke lige enig i på nuværende tidspunkt. Jeg ser stadig, at der er meget risiko i markedet, men der er mange, der vil forsøge at komme ind i markedet, fordi de ved, at når det går opad, og det gik opad 12% i juli, så går det rigtig hurtigt, fordi der er mange penge på sidelinjen lige nu, og der er mange, der gerne vil ind og finde den her bund her. Så derfor kan det gå rigtig hurtigt den anden vej. Det er også derfor, jeg tænker, min holdning er, at det giver ikke mening at være meget mindre end 95% investeret i det her marked, fordi står du ude på sidelinjen, og det kører op 12%, så har du misset 12%, og det er 12%, der ikke kommer igen. Altså. Men det er jo altså en diskussion, som vi også tager rigtig tit her i Millionærklubben, om vi sådan grundlæggende er i et nyt bullmarked, eller om vi stadigvæk er i en eller anden form for bæremarked. Mm. Altså Christian, hvor ligger du på det spektrum? Fordi der er jo flere i hvert fald, der mener, at det vi så hen over sommeren, det var bare et bæremarked rally. Altså det var bare, vi er et bæremarked, men det var bare lige en hurtig optur. Mm. Det er jeg enig i. Altså jeg mener, det var et bæremarked rally, og det ser ud til, at vi lige fra midten af sidste uge fik et lille rally igen, som måske kan fortsætte i dag og lidt videre. Jeg tror, det er bear market rallies. Hvis man kigger på historien, så kan man se, at det er slet ikke usædvanligt, at man har de her rallies i et bear market. Jeg sidder og kigger på historiske sammenligninger, og det rally, vi fik her i juli, er helt normalt i et bear market. Altså det er helt standard. Vi sad også mig og min gode kollega og analyserede på, at når S&P nåede 4.300, det var ligesom det niveau, hvor man ville sige, hvis du skulle kigge på historien, så skal den vende der. Hvis det stadig er et bæremarked, havde den gået op over 4.300, så ville det historisk set svare til, at vi var kommet ud af bæremarkedet. Så lige nu så ligger S&P og handler i sådan en range på fra cirka 3.600, tror jeg det er, til 4.300. Og jeg tror, at vi skal ligesom se afgørende nyheder inden for, at den amerikanske centralbank for eksempel skifter strategi eller noget, før vi bryder ud af den range for alvor. Så lige nu så ligger vi og trader der. Der er 11% ned, der er cirka 5% op i den range. Og der vil jeg sige, der lige nu er jeg mere defensivt positioneret, fordi jeg sidder ikke lige og gætter på bunden her, fordi at jeg mener godt, at der er en risiko for, at den kan ligge længere ned. Mm. Men Christian, du har jo altså afsløret, at du sådan godt kan lide nogle af tech-aktierne derude, og på et eller andet tidspunkt så vender tingene. Det ved vi jo. Det kan godt være, at det ikke kommer til at gå lige så hurtigt opad, som vi har prøvet før. Men en vending kommer der jo på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår? Hvornår mener du, at det er tid til at hoppe ind i tech-aktier igen for alvor? Der vil man være nødt til at se på, hvornår facts ændrer sig, og man kan sige, det er svært at sige på forhånd, fordi at det som vil være helt afgørende er, hvor hurtigt bevæger inflationen sig nedad. Der er man nødt til at se på de tal, der kommer simpelthen. Der kommer et tal i morgen, som er ret vigtigt, og der kommer løbende tal hver måned. Og vi har ikke set den historie ændre sig endnu. Det vil sige, jeg mener ikke det endnu. Jeg går ikke ind i Cloudflare og de her højflyvende virksomheder lige nu. Jeg mener ikke, man skal være i dem lige nu. Jeg mener, man skal vente lidt. Så det kunne måske være senere på året, men man er nødt til at kigge på inflationstallene. Så at lave sådan en meget sådan, tidsmæssig præcis analyse vil være vanskeligt. Nej, jeg havde håbet, du har sagt på torsdag. På torsdag altid. Okay, lad os vente lidt om, Christian. Når det så vender på et eller andet tidspunkt derude, hvor vil du så samle op? Ja, altså et af de steder, jeg godt kunne tænke mig at samle op, og jeg er faktisk stadig en lille smule ind i den aktie, som er en af de få uprofitable virksomheder, jeg har. Det er inden for cybersecurity, den hedder CrowdStrike, en super aktie, som interessant nok har klaret sig rigtig godt igennem det her marked, og årsagen til det, på trods af, at den ikke er profitabel, og på trods af, at den formentlig først bliver profitabel i 2025, så har den klaret sig relativt bedre end markedet i år. Det er en virksomhed, som har fokus på endpoint security, det vil sige, at når man har de her netværk, som blandt andet man har med hjemmearbejdspladser, så ude i, så sidder folk med deres computer og mobiler, som er koblet op på virksomhedens netværk, og der skal man have en rigtig god detection af, om der er noget malware, der kommer ind på de her telefoner, og på forskellige andre trusler, som kommer ind, som kan true det samlede netværk. Og der er CrowdStrike blandt de absolut førende inden for at lave den detection, også fordi de har et netværk, hvor alle deres kunder, informationer fra alle deres kunder kan hjælpe hinanden, og via kunstig intelligens kan de så finde ud af, hvor opstår de her trusler utrolig hurtigt, og systemet lærer af sig selv og bliver bedre og bedre. Hvis man kigger på nøgletallene, så er CrowdStrike en virkelig imponerende virksomhed, fordi de har 95% af deres omsætning, som er abonnementsbaseret. Den abonnementsbaserede omsætning stiger med 59% om året lige nu, de har en customer retention på 98%, det vil sige, at kunderne falder i meget lille grad fra. De har en platformsløsning, hvor de kan sælge flere og flere moduler ind, og man ser, at de er gode til at opsælge på tværs af deres forskellige moduler, og det betyder, at kunderne stille og roligt lægger flere og flere penge hos CrowdStrike, og de falder ikke fra. Og virksomheden leverer på de resultater, der er, og bliver ved med at overperforme i forhold til de resultater, der er meldt, eller den guidance, der er meldt ud tidligere. Mm. Så det ret interessant, fordi det faktisk er en aktie fra overhalingsbanen, som jeg aldrig har sluppet, og som har performet bedre i den her periode. Okay, så CrowdStrike er altså interessant at holde øje med. Jeg ved også, at du har været stærkt investeret i både Google, Microsoft og Meta, Facebook. Du har lige nævnt den sidste herinde. Skal man holde øje med de aktier sådan i forhold til at samle op med nye penge, eller Hvad tænker du om dem? Det synes jeg helt bestemt, man skal. Altså, de er jo nogle aktier, som hvis du altså, selvfølgelig har fået nogle øretæver i løbet af året her, men kigger du på en 3-årshorisont, eller lidt over 3 år, hvor jeg var herinde i Millionærklubben og fortælle om de aktier, men så er de steget med 93% i gennemsnit, siden jeg står og talte om dem her. Der kan jeg huske, vi talte lidt om det der med, er de blevet for store, er der nogle risici med retssager osv. osv. De er bare steget 93%. De er steget det dobbelte af markedet siden da. Og jeg tror, de dobler op formentlig over de næste 5 år igen, altså hvis vi taler om Google og Meta. Meta er lidt specielt, fordi den efterhånden har sådan lidt mere value-agtig karakter som aktie. Den er meget billig på nøgletallene, så det gør en lille smule ondt for mig, fordi jeg ikke er value-investor, men den er mere sådan, har mere value-agtig karakter. Jeg solgte den ud for 4 måneder siden i forbindelse med, at de lavede et regnskab, hvor de for første gang ikke vækstede, og har så købt op hernede, hvor den var faldet med lidt over 50%, hvor jeg tænker, at den risiko, der er til nedsiden, som selvfølgelig er der, hvis markedet går nedad, lad os sige 10-20%, den er der. Upsiden er til gengæld markant større efter min mening, fordi vi taler om en virksomhed, som stadig forventes at vækste med 9% om året. Vi taler om en virksomhed, som har en PE-værdi på 13, hvilket er markant lavere end det samlede marked. Folk elsker at have Facebook, og det kommer på en måde aktien, eller en lidt til gode som aktieinvestor, fordi den altid er i så meget modvind, at man kan samle den op, og det kan man altså gøre på et tidspunkt som nu. Der er stadig risiko til nedsiden, men jeg mener, det er et fint tidspunkt at samle de aktier op. Christian, der ligger lige et spørgsmål til dig, men inden da, så skal jeg bare lige spørge dig. Nu har vi været vant til igennem ganske mange år at få sådan nogle helt vanvittige afkast på vores aktieinvesteringer, 20%, 30%, det har jo været altså langt, langt fra normalen, som ligger omkring de sådan 6-7-8%. Hvad skal vi vende os til fremover, nu hvor vi befinder os i en helt anden verden? Jamen, jeg tror, vi skal vende os til meget mere moderate, formentlig indcifrede afkast. Så jeg tror, man skal slå det koldt vand i blodet, hvis man kom ind i markedet i 2020 og 2021 og troede, at man skulle doble sine penge op hver andet år. Sådan kommer det ikke til at være fremover. Det kommer til at være mere stille og roligt. Men jeg tror, i hvert fald i den kommende tid, det kommende halve år, vil man opleve meget stor volatilitet. Og det bedste, man kan gøre som privat investor, er egentlig at slå det koldt vand i blodet. Og i virkeligheden lade være med at handle alt for meget på de her ting. Og så ligesom overlade til dem, der sidder ved computerne hver dag at lave den her lidt mere aktiv handel. Er man almindelig investor, så skal man tage det stille og roligt. Og så er der Thomas, der spørger, om du shorter. Altså, kan du sælge short, altså, ja, hvordan skal du forklare det? Altså, kan du sælge aktierne, som låne dem af nogle andre, og sælge dem ud i markedet, så satse på, at de kommer til at stige? Ja, det kan jeg godt finde på. Lige nu handler jeg en algoritme, som handler det amerikanske SP500-indeks, som er det algoritmebaseret. Den kan både shorte og gå lang, og det kan man sige, det er også en måde at hedge på i visse situationer, at man har en short position i det amerikanske indeks, så det kan jeg godt vælge her. Lige nu ligger jeg i hverken den ene eller den anden retning. Okay. Lars Persson, der ligger også et spørgsmål til dig fra Rasmus. Han har nemlig kigget på svenske Essity. Han tænker selv, at regnskabet bliver godt. Nu er der et stykke tid til regnskabet, så vil vi lige få kigge på. Men altså, hotelbranchen har været god, og de har kunne regulere prisen på produkterne. Da vi alle sammen skal bruge hygiejneprodukter hver dag, er det ikke så ikke noget, man kan gå ind i nu, Lars Persson. Hvordan ser du på Essity? Ja, den har fået gok i nøden, men det er nok også på grund af, at energipriserne er steget voldsomt i Sverige, og det kommer nok til at slå ind i regnskabet, fordi det er omkostningstungt at lave de her forskellige produkter, og hvis man ikke har kunne sende regningen videre til kunderne, så er man nok nervøs. Aktien er gået omkring 60 point ned bare på 3 uger, uden der er kommet nogen specifikke regnskabsmeddelelser, så jeg vil nok lige se, hvad der er. Toiletpapir, hygiejnebind, det er rigtigt nok, men hvis bundlinjen, det kan godt være, der er fremgang på toplinjen, men hvis bundlinjen hænger, så vil jeg alligevel lige klappe hesten i hvert fald. Så, okay, Christian, nu er det jo meget sådan de amerikanske aktier, vi har kigget på sammen med dig. Investerer du slet ikke i de danske eller de skandinaviske? Det er ikke, fordi jeg har noget imod det, men lige nu er jeg ikke investeret i nogen af de danske eller skandinaviske, så det er bare en præference, vil jeg sige. Det er ikke, fordi der er noget galt med de selskaber overhovedet, men jeg har nok en forkærlighed for IT og nye teknologier. Der må man sige, at USA er absolut førende på det punkt, så det er derfor, jeg ligger noget tungere i amerikanske aktier. Okay. Lars Persson, lad os bruge det sidste minut på at hoppe ind på dagens marked og se, hvad der sker derude. Jamen altså, vi er i plus hele vejen rundt. Det danske har lige tabt pusen en lille smule og kun oppe med 0,3, og i Sverige så jeg ser det ud, efter man har fået talt op, så er det jo det, at det står lige, men det er som om borgerlige har taget lidt mere snas af hvad kan man sige, stemmerne. Og det betyder også, at de her Akavada Media og nogle af de her private skoler, som Socialdemokratiet jo ville stoppe med, at man kunne, man måtte lave overskud og ud og dele udbytte ud til, til aktionærerne. De stiger faktisk voldsomt. Academedia er op med 14%, og Ambra er op med 3% som sådan et sundhedsselskab. Så hvis det er de borgerlige, der kommer ind, jamen så har man i hvert fald nogle år, hvor at man ikke sidder og behøver at sidde på de glohede stene, hvorimod at bliver det Socialdemokratiet, der vinder, så vil man måske lave noget med, at man ikke kan få udbytte, og man skal ikke lave en sådan overskudsforretning på de her private, hvad hedder det nu, skoler. Så det bliver lidt spændende. Så der er altså lidt at holde øje med også, ja, i forhold til det svenske valg. Lars Persson, tusind tak, fordi du tog os igennem det. Tak til Christian Jane Kongsted, fordi du er med i studiet i dag, og tak til alle jer, der lyttede med her på en dag, hvor vi altså er et lille plus. Vi kigger på det hele igen i morgen, og vi er tilbage 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto. Thank you.